pus pune clânsat, că-s cel mai tare bărbat. Mie toată lumea-mi spune că sunt leit cu Hercule. Mi s-a pus pune clânsat, că-s cel mai tare bărbat. Mie toată lumea-mi spune că sunt leit cu Hercule. Sunt bărbata dracului, sunt Hercule al satului. Eu nu prea sunt la bătaie, sunt bun la golii butoaie. Sunt bărbata dracului, sunt Hercule al satului. Eu nu prea sunt la bătaie, sunt bun la golii butoaie. Și îmi strigă nene rădu, stai Hercule, aruncă-l. Dimineața de la vin, merg pe drum de carmățin. Și îmi strigă nene rădu, stai Hercule, aruncă-l. Sunt bărbata dracului, sunt Hercule al satului. Eu nu prea sunt la bătaie, sunt bun la golii butoaie. Sunt bărbata dracului, sunt Hercule al satului. Eu nu prea sunt la bătaie, sunt bun la golii butoaie. Ziua abia noaptea mă împăt, tot la fel de bine arăt. Dacă o țin așa mereu, din Hercule ajungem. Ziua abia noaptea mă împăt, tot la fel de bine arăt. Dacă o țin așa mereu, din Hercule ajungem. Sunt bărbata dracului, sunt Hercule al satului. Eu nu prea sunt la bătaie, sunt bun la golii butoaie. Sunt bărbata dracului, sunt Hercule al satului. Eu nu prea sunt la bătaie, sunt bun la golii butoaie.